Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Merhabalar Ali Bey. Merhaba Ömer Bey. Merhaba. Merhaba. Evet benim. Bunu bir gün önceden kayıt yaptığımızda söyleyelim dinleyicilere. Ben pazartesi günü olmayacağım ama Can burada olacak Açık Gazete'de. Ama önceden de sizinle bu konuşmayı da yapalım dedik. Evet, konu olarak bugün şeyi alalım herhalde. Ekonomik durumlar üzerinde epey tartışmalar vardı ve çeşitli kesimlerden de iyiye doğru gitmediğine dair epey belirti var durumların. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen hafta biz işte ekonomideki riskler üzerinde başlamıştık. Onlardan bir tanesi de işte büyümenin ne kadar sürdürülebilir olduğunu incelemekti ki bunun tasarruflar ve yatırımlar tarafıyla incelemeye çalıştık. Ve bu konudaki bu büyüme oranlarının son 10 yıl içerisinde elde edilen büyüme oranlarının sürdürülebilir olmadığı açısından yolun sonuna gelip gelinmediği üzere bir analiz yapmaya çalıştık ve o tarafta da işte yüksek büyüme oranlarını sürdürebilmek için gereken tasarruf, yüksek tasarrufların ve onun sonucu yüksek yatırımlara gereksinim olduğunu ve bu dengeyi incelemiştik. Ve burada açıkçası bu dengenin bozuk olduğunu işaret etmiştik. Çünkü daha düşük tasarruf oranlarına sahip oluyor. Ve dolayısıyla Türkiye ekonomisi son dönemde ve dolayısıyla büyümenin Türkiye büyümesinin arkasında yatan en önemli husus yeterli tasarrufların olmaması nedeniyle dışarıdaki tasarruflara ihtiyaç oluyor ve dışarıdaki kaynaklara ihtiyaç oluyor. Dışarıdaki kaynaklardan borçlanmak suretiyle Türkiye ekonomisi bu tasarruf açığını kapatıyor ve bu kapatılan tasarruf açığı sonucunda bir işte yatırım oranları, yatırımlar gerçekleşiyor. Banka sisteminden reel sektöre aktarım ve bir büyüme ile karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi iki şeyle, bir açığı olması nedeniyle dış tasarruflara ihtiyacı var ve bu dış tasarruflar büyüme imkanı sağlıyor. Yalnız tabii açık veren ekonomiler, yani bu tür büyümeler sonuçta bir finansman ihtiyacı ile karşı karşıyasınız. Bir kere her şeyden evvel cari açığınızı finanse etmek durumundasınız. Bu finans ve bu yüksek büyümeler yüksek cari açıkları beraberinde getiriyor. Ve açıkçası hem dış borç servisinin yapılması hem de cari açığın finanse edilmesi gibi yüksek bir dış finansman kaynağına ihtiyacınız oluyor. Yıllar içerisinde bugün Türkiye ekonomisinin karşılaştığı gibi rakam kabaca vermek mümkün ki ekonominin de daralacağını önümüzdeki dönemde öngörülüyor. Bu daralma süreci içerisinde bulunan ekonominin 225 milyar dolarlık dış finansman ihtiyacı var. Bunun işte 160 milyar doları bir yıl içerisinde dolacak dış borçların çevirimi, bir de işte cari açığın finanse edilmesi ek dış borçlanmaya, bu da 60 milyar dolar civarında ve dolayısıyla ciddi bir dış borç servisi ve finansmanıyla Türkiye ekonomisi karşı karşıya. Bu arada şunu da belirtelim, aynı zamanda bu yani yüksek büyüme oranlarına ulaşabilmek için yapılması gereken dış cari açığın finansmanı ve borçlanma da yani büyümenin kalitesini ben söz ettiğimiz nokta cari açık, bir cari fazla vererek bir büyüme sağlamıyor Türkiye ekonomisi. Cari açık vererek büyüme sağlıyor. Ve üstelik bu cari açığının finansmanı da son dönemde daha kısa vadeli kaynaklara yönelik olarak yapılıyor. Dolayısıyla yani tasarruf yatırım oranlarının tasarruf dengesizliği ve büyümenin finansmanını sağlamak için gerekli kaynaklara dönüşte ve o kaynakların da kalitesi gibi sorunlarla karşı karşıya. Yani büyümenin finansmanı açısından da zaten Türkiye'nin yatırım kalitesizliklerinden de geçen hafta söz etmiştik. Bunun büyük bir bölümüyle verimli olmayan, yüksek teknoloji olmayan alanlara, işte konut, inşaat gibi alanlarda yoğunlaştığını söz etmiştik. Ve önümüzdeki yıllar açısından özellikle sadece yani piyasalar indi çıktı noktasında, yani Federal Reserve'nin, Amerikan Merkez Bankası'nın piyasalara tahvil alımını sınırlayacağına ilişkin ima edilmesi, ki onun tarih ve miktarı da belli değil. Bütün gelişmekte olan ülkelerin kurları ve faizler üzerinde etki yaptı. Ama Türkiye en fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi. Hem kur ve hem faiz üzerinde gelişmekte olan ülkelerde bu işten en fazla etkilenenlerden biri. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde en yüksek cari açığa sahip ülkelerden başın birinci sıraya geliyor. En yüksek kısa vadeli ve dış borç yani sahip ülkelerden biri. Dolayısıyla yani geçmişin o hükümetin, AK Parti, AKP iktidarının temel dayanağı olan yüksek büyümeler ve refah artışları aslında sürdürülebilir olmaktan çıkmış durumda. Hem yani bir sarmal içerisinde, çünkü o tür bir büyüme cari fazla yaratan Çin ne yapıyor? Büyüyor ama cari fazla yaratıyor. Biz büyüyoruz ama cari açık yaratıyoruz. Ve bir süre sonra hem iç faktörler hem dış faktörler, ki Mayıs ayından bu yana buna siyasal faktörlerin de etkilendiğini söyleyebiliriz. Gezi ve diğer sertleşme ve baskı, hükümetin ve başbakanın yaklaşımları ve demokratikleşme adımlarının sınırlanması, çözümle ilgili hususlarda yaşanan tıkanıklıklar, her şeyden evvel baskıcı bir yönetimin ve günlük hayatın içine karışan bir iktidarın varlığı bir güven sorunu da beraberinde getirdi ve bu güven sorunu da hem faizler hem de kur üzerinde kendisini gösterdi. Önümüzdeki dönemde bu risklerin devam edeceğini açıkça söylemek mümkün. Evet, peki evet, genel gidişat nasıl olacak? Bundan sonrası vallahi nasıl şimdi görünüyor? Şimdi birincisi bu Türkiye'nin önümüzdeki dönemde cari açığını ve dış finansman ihtiyacını, yani borçlarının döndürülebilirliğini sağlaması için ki alan daha zor bir sürece giriyor. Yani neden? Kaynakların maliyetleri yükseliyor. Bir nedeni dış faktörler, yani Birleşik Devletler'in faiz oranlarının, yani gelişmiş ülkelerdeki faiz oranlarının yükselmesi kaynakların o ülkelere doğru yönelmesini ağırlıklı olarak sağlıyor. Gelişmekte olan ülkelerin finanse edilebildiği daha daralıyor. Bundan dolayı bir etkisi var. İkincisi, gerçekten güven ve iktisat politikaları açısından, günümüz dünyası aritmetiği içerisinde konuşuyorum, yani bakışı içerisinde, bu finansal mimari içerisinde konuşuyorum, bu piyasalar düzeni içerisinde konuşuyorum. Onların baktığı husus, yüksek cari açıklarınız varsa ve bunu finanse edebilme kabiliyetiniz. Çünkü Türkiye'nin ihracatının ithalatı karşılama oranı dediğimiz, yani cari açının en önemli bileşeni olan bu şey gittikçe zorlanıyor. Çünkü Türkiye ihracatının ve büyümesinin içerisinde ara malı ithalatı çok yüksek bir miktarda. Yani siz büyürken ithalatınızın ve ihracatınızın arasını açarak büyüyorsunuz. Dolayısıyla hızlı ve yüksek büyümeler yüksek de cari açıkları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yani bu ithalatın ihracatı karşılama imkanı, bakın 2003 yılında Türkiye 1 dolar ihracat için 1.47 dolarlık ithalat yapmıştı. Bugün, yani itibariyle söylemeyeceğim. Arada 2009 yılı ve 2011 yılı şey var. 2012 yılında bugün bu 2011'de 1.79, 2012'de 1.55 dolara gitti. Yani ithalatın ihracatın ithalatı karşılama oranı itişi yükseliyor. Bu da zaten cari açığımızı etkileyen faktörlerden bir tanesi. Yani karşılama imkanı oranı da bozulma gittikçe yükseliyor. Bunun nedeni yani şu 10 yıl içerisindeki büyümede işte büyüme ve ihracatımızın içerisinde sektörlerin yani böyle yüksek katma değer yaratan, yüksek teknolojiye dayanan bir büyüme ve yatırım ve ihracat için üretim olmadığını gösteriyor. Yani ülkenin dünyaya yaptığı ihracatta çeşitlilik ve eskiye göre pek çok ürün yüksek daha katma değerli ürünler gözükse bile dünyada diğer ülkelerin yaptıkları ihracatla kıyaslandığında daha düşük sofistikasyonu olan, daha düşük fiyatlı malların içerisinde kategorisinde yer aldığı görülüyor. Yani Çin'in ve Hindistan'ın yaptığı noktada değil ya da başka ülkelerin. Dolayısıyla ihracat ve ithalat arasındaki bu dengesizlik dış ticaret dengesizliğini diğer hususlarla birlikte yüksek büyümeler, kalitesiz yüksek büyümeler çok yüksek cari açıkları getiriyor ve bu cari açıkları kalitesiz şekilde de finanse ediyorsunuz kısa vadeli sermaye girişleriyle. Bütün bunlar ciddi tehlike sinyallerini oluşturuyor önümüzdeki dönem için. Ve nitekim Mayıs'tan bu yana faiz ve kurlar üzerindeki yükselmenin sadece dış faktörlerle açıklanabilirliği mümkün değil. Türkiye ekonomisindeki bu sürecin yüksek büyüme oranlarının sürdürülebilir olmaktan çıktığı noktaya ulaştığı için bakın yani 220 küsür milyar dolarlık bir dış finansman, 163 dış borç, 60 milyar doları da cari açığı finanse edeceksiniz. Ki bu arada şunu da söylemek mümkün. Yani son 10 yıl içerisinde özellikle güzel gelişimlerden bir tanesi kamunun kamu bütçesinin toplam kamunun borçlarındaki azalmaydı. Ki önümüzdeki dönemde faizlerin yükselmesi, nitekim yani Mayıs'tan bu yana faizler çok ciddi oranda arttı. Kur da aynı şekilde arttı. Bunların bugüne kadar çok fazla son 8-10 yılda sözü edilmeyen bütçe üzerinde baskısını da beraberinde getirecektir. Çünkü yani hem ekonomi daralacak ve bu daralmanın getirdiği en önemli noktalardan biri vergi gelirleri de beraberinde. Çünkü biz akaryakıt, özel tüketim yani dolaylı vergilerin üzerinden daha çok vergi gelirlerimizi sağlıyoruz. Bunları da azaltacağı için bir bütçe açığı durumuyla da Türkiye ekonomisi önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalabilecektir bu bağlamda devam ettiği müddetçe. Peki Ali Bey, ben bir de getirecek. Bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi New York Times'da da bir uyarıcı baş yazı çıkmıştı bir iki hafta kadar önce ve bu döviz yükselmeleri, kurun yükselmeleri sonrasında özellikle bu ucuz dolara dayanan büyüme, yani inşaat özellikle büyük binaların, işte İstanbul'un en büyük Sapphire Towers bilmem ne gibi binaların finansmanının da çok daha zora düşeceğini söyleyen uyarıcı yazılar vardı. Bu inşaata da çok yüksek oranda dayalı bir büyüme, evet, stratejisi. Şimdi ne olacak? Yani hem doların belini kıracağız dedi işte Erdem Başçı, Merkez Bankası acayip bir terim kullanarak, bir düşman muamelesi yaparak yani. Hem de aynı zamanda da Ali Babacan da durum iyidir, bir şey olmaz kabilinden rahatlatıcı konuşmalar yaptı. Ama bunlar ne kadar geçerli olacak diye de sormak lazım. Şimdi Suriye, Mısır, Orta Doğu konjonktürü ortada. Yani Türkiye Orta Doğu'da sıfır sorundan çoklu soruna ulaşmış durumda. Bir savaşın eşiğinde ülkeyle 1300 kilometrelik sınırı var. Irak belli, İran belli, Mısır'daki pozisyonu belli. Sovyetler Birliği'nden en büyük enerji kaynağını sağlıyor. İran'dan sağlıyor. Doğal gaz alıyor. Ve cari açığı finansman için 60 milyar dolar para gerekiyor. 160 milyar dolar dış borcunu döndürmesi için dış finansman yapmak zorunda. Bu böyle bir ortamda hem dış hem de dünya ekonomisinin motor gücü, en önemli şey Amerika Birleşik Devletleri'nin iktisat politikası araçlarındaki politikasındaki değişiklikler, adımlar, imalar Türkiye gibi ülkelerin rahatını kaçıracak bir duruma ifade ediyor. Şimdi tüm bunları topladığınızda Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanı'nın bu kadar iyimser sözler sarf etmesi bence siyaset şeydir, ama Merkez Bankası durumun başkanının açıklamaları agresif açıklamalar. Bu tür açıklamaları yapmak için çok kuvvetli dayanaklarınız gerekli. Bunu da zaten ortaya koyamazsanız nasıl düşürebilirsiniz ateşi? Çok yüksek kaynakların Türkiye'ye girişini sağlamış olmanız gerekir. Ya da çok yani yaratıcı enstrümanlarla gidebileceğiniz bir nokta vardır. Yani dış açıkları olan bir ülkede her zaman tehlike mevcuttur. Hani büyümenizi bu dış açıklarla sağlamışsınız yaklaşık 10 yıldır. Bunlar da devasa boyutlara gelmiş. Ve uluslararası piyasalar size sinyal veriyor. Bakın şimdi bulamıyorum ama yani bu pek çok şey vardır. Bu yani Türkiye'nin Türkiye'nin tahvillerini sigorta eden kuruluşlar var. Şimdi bunların maliyetleri son 6 aydır gittikçe artıyor. Burada gezi falan bile yoktu. Yani mesele aslında Türkiye'nin sürdürülemez bir büyüme, yani yüksek büyümeleri sürdürebilmeniz için kaliteli kaynaklara ihtiyacınız var. Cari fazla veriyorsunuz, siz cari açık veriyorsunuz. Bunu ortalama bir iktisat bilgisine sahip insan bunun sürdürülemez olduğunu, bu büyümenin, bu cari açığın sürdürülemez olduğunu görür. Bunu dış alem de biliyor. Dolayısıyla buna bir takım başka faktörler de eklendiğinde, bakın Ekonomist dergisi işte hemen hemen her sayısında bir şey yapar. Cari açık veren ülkeleri gayri safi milli hasılayla kıyaslıyor. Yani Türkiye en yüksek cari açığı olan ülke sıralamasında ikinci bildiğim kadarıyla. Yani birincisi de Amerika Birleşik Devletleri, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi milli hasılasına göre cüzi bir oran, %3'ü buluyor. Çünkü 15 trilyon dolar. Türkiye'nin 770 milyar dolarlar civarında %10'ları vuran bir cari açığı var. Yani bunun sürdürülemez olduğunu Ali Babacan da şey de biliyor, ama başbakanla bu konuda anlaşmaları mümkün değil. Çünkü başbakan iki şeyde bu konuda baskı yapıyor. Birincisi yüksek büyümenin konusunda sabit bir fikri var. O da işte sabit sermaye yatırımları ya da konut ya da betona yapılan yatırımlar olarak görüyor. İşte yollar, şehir trafikleri vesaire, yani hem kamusal hem özel sektör tarafında tehlike sinyalleri. İspanya, Portekiz örneklerini göz önünde bulunduralım. İspanya'da bugün on binlerce, yüz binlerce konut, golf sahası, turizm yatırımı ve de işte AVM'ler borç. Boş, tamamen boş. Evet, ben de onu sormak istedim. Yani Türkiye'de de böyle yani, bir bu Times'ın, New York Times'ın şeyinden de yola çıkarak, makalesinden, editoryalinden, yani bunların da, bu Türkiye'nin en yüksek binasını dikiyorlar ama bunların boş kalması ihtimali de var mı diye. Dört bir tarafta devam ediyor çünkü bu şeyler. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, büyük şehirlerinde ve çok daha büyük projeler de var gene, işte bu Kanal İstanbul gibi. Üçüncü havalimanı gibi çok astronomik miktarları içeren büyük projeler var ve bunlar da inşaatı içeriyor esas olarak. Nasıl sürdürülebileceği konusunda ciddi tereddütler var. Bu konuda sürdürülemez noktaya gelindiğini bunun sinyalleri belirliyor zaten. Evet. Yani hem kalitesiz bir şekilde Türkiye büyüdü. Yani kalitesiz büyümeden kastımız cari fazla yaratmıyor bu büyümeler. Cari açık yaratıyor. Cari açığınızı da kalitesiz bir şekilde finanse etmeye başladınız. Özellikle son dönemde. Ve %90 da kısa vadeli hale gelmiş durumda bu açıkların finanse ettiğiniz bölümü. Şimdi bunların hepsi içeride yaratacağı, bunu durdurmak istiyorsanız şiddetli bir soğumaya, düşük büyümeye geçmek durumdasınız her halükarda. Gönüllü ya da gönülsüz. Dolayısıyla Türkiye'nin tartışması gereken sorunu başbakan tartışmıyor. Evet, kaliteli. Bir de Seyfettin Gürsel de yazmıştı, bu Betam'ın da Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki kuruluşun da değerlendirilmesinden bu orta gelir tuzağı diye adlandırılan, yani belli bir yerden sonra da büyümenin belli bir miktara ulaştıktan sonra kişi başına milli gelir ya da yurt içi gayri safi hasılı ondan sonra kolay kolay büyümediğine ilişkinde bir takım eğriler den bahsedilebiliyor. Bir de bu var yani. Yapısal da bazı evet. Şeyler var yani. Zaten Türkiye'nin bu yapısal bir problemi. Yani sadece bu dünya yani bir de şeyi de görmek lazım yani hem düşük kur yerli para değerli bir politika izlenerek büyümeye katkı sağlandı. Tabii en önemli şeylerden biri makroekonomik istikrarın getirdiği bir şey var. Bütün bunlar eklendiğinde büyümeye önemli pozitif bir katkıda bulundu ama bütün bunlar yani Türkiye büyümesinin şeyleri kenara konuşmuyoruz bile yani açıkçası. Burada büyümeyi yürütürken işte çevre, iklim vesaire gibi faktörler. Evet, onlara girmiyoruz hiç. Girilmiyor bile. Yani kalitesiz büyümekle kastımız bir cari fazla veren yüksek verimli teknoloji rekabet üstünlüğü içeriğinden kaynaklanan ürünlerin, malların üretilip satıldığı bir ekonomi değil. Daha düşük şeye dayanan, katma değere dayanan ve iş gücüne dayanan bir şey. Dolayısıyla yani hükümet önümüzdeki dönemde siyasi olarak bir risk taşıdığı görülüyor. Hem içeride hem dışarıda. İşte içerideki en büyük siyasi bir çözüm meselesinde daha ciddi adımların atılmadığıdır. En temel başlık. Dışarıda alem yangın yeri noktasındayız. Sınırlarımızın durumu belli. Dolayısıyla siyasi riskler kadar ekonomik riskler de iki haftadır değinmeye çalıştığımız kısa, orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisine ilişkin çok ciddi riskleri taşıyarak devam ediyor ve bunun sınırlarına da gelinmiş durumda. Her ne kadar babalar gibi kuru savunmak falan değil, babalar gibi büyümeyi kalitesiz yaptık demek için ortada şeye bakmak gerekiyor, manzarayı umumiye böyle çünkü. Evet, bir de tabii gene yani bunun çevreye sonsuz bir ekstraksiyon ekonomisi, yani çıkartma madenlerin ve doğal kaynakların sürekli olarak çıkarılmasına dayalı bir tahrip ekonomisi bir yana, bir de şeyden de onu da dışarıda bıraktık tabii bu analizler dediğim, yani seçim dönemine giriliyor ve seçime yönelik de epey bir farklı türde bir ekonomik modelde her zaman yani Türkiye gibi ülkeleri bekleyen önemli tehlikelerden biri de bu gibi geliyor. İsraf ekonomisi. Geçen hafta söyledik 3-4 tane falan seçim olacak. Evet. İşte seçime giderken işte 2012 performansı belli büyümede. 2013-2014'te eğer bu iş yani büyümenin yüksek olduğu zamanlarda işte AK Parti'nin en önemli dayandığı husus kişi başına düşen gelirleri, işte refah faktörünü yükselttik ama nasıl yükseltildiği, nasıl kanallardan yükseltildiğini iki haftadır ortaya koymaya çalışıyoruz. bir cari fazla yaratarak değil, cari açıkları büyüterek ve dış finansmanı büyüterek gelinen bir nokta. Hani dış finansmanı büyüterek de büyürsünüz. Yani buna şey yok ama bu da kaliteli bir şekilde yapılırsa. Yani sonuçta cari açığınızda yüksek noktalara ulaştığınızda bunun finansmanında da kalitesizlik içerisindeyseniz bu bir süre sonra sizi girdaba sokuyor. Dedim ve bu girdap hortum ufak ufak oluşmaya başladı. Seçimlerde bunun sonucu gelecek. Bence yani böyle devam edilirse dış hesaplardaki bozulma ki dış hesaplardaki bozulmanın büyümesi diyebiliriz. İç kamu dengeleri açısından da önümüzdeki dönemde çok ciddi sorunlar yaratacak. Bu dediğiniz yatırımların ben büyük bir çoğunluğunun olabileceği kanaatinde değilim. Aklı Selim baktığımızda kan almış diğer şeylerde bunlara hem uluslararası konjonktürde kaynak bulmak ki bunların çoğu dış kaynaklı yapılacak işlerdir. Yani bunlardan yapılabilecek olanları daha önce bir programda konuşabiliriz. Evet, bakın, iyi olur. Afşin Elbistan'ı konuşmuştuk. İki program falan yapmıştık. Afşin Elbistan'ın ortak olacak Arap şirketi vazgeçti bu siyasi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Bu arada Orta Doğu'ya ihracatta da %17 düşüş olduğunu söyledi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan. %17'lik bir düşüş varmış. Şimdi Suriye gitti. Mısır gitti. Yani sadece yaptığınız şey Irak'a yapıyorsunuz. Evet. O da Kuzey Irak'a ağırlık koymak üzere. Almanya, yani Avrupa'daki kriz oradaki şeyimizi etkiledi. İşte Afrika'ya falan gitti. Yani aslında ülke çeşitliliğini artırdı. Ürün satıyor ama yani bir kilo pamuk mu bir kilo demir mi hikayesi vardır iktisatta. Evet. Dolayısıyla sizin sattığınız ürünler katma değeri yani size getirisi ihracatınızı karşılama imkanlarına sağlamayan ve ülkenize üstünlük sağlamayan ürünlerle karşı karşıya kaldığınızda ülkede de ülke içi yatırımlarınızda da beton döküyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunların bir faturası çıkacak. Ve de bu seçimlere denk gelen yani pek çok risk üst üste gelmiş durumda. Biz Türkiye ekonomisinde riskli dönemler çok yaşadık. Zaten bana böyle aynı plan çeşitli kereler dinlemiş olduğum şeyi yaratıyor. İç riskler vardır. Bu sefer olağanüstü bir dış riskler de eklenmiş durumda. Evet, ve hele bir savaş ya Obama'nın müdahalesi olursa o zaman ondan sonrasını zaten pek çok faktör açısından düşünmek bile istemiyoruz. Yani siz mesela Rusya'yla ters düştüğünüzde evet. Düşüyorsunuz bu konuda. Oradan dünyanın en büyük doğal gaz alıcılarından bir tanesiniz. Gerçi o da satılırsa o da satmak zorunda ama yani bunlar hep risk oluşturan evet. Unsurlar. Evet, bunları da etraflıca maalesef çok yani bir kriz kelimesini telaffuz etmiyoruz ama ciddi bir kaygı verici ortam çerçevede olduğu söylenebiliyor diyoruz herhalde. Yani o kelimeyi ağzımıza almak istemiyoruz ama o kelimenin taşları döşeniyor. Evet, peki. Çok teşekkürler Ali Bey. Konuşmak üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.